ันนี้จะแสดงอาทิตตปริยายสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโปรดตดินฤาษี 1,300 องค์ที่ฝั่งแม่น้ำขยาตำบลอุรุเวราในประเทศอินเดียมันพึงพากันตั้งใจฟังต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังภิกขะเวอาดิตตังกินจะภิกขเวอาดิตตันตีตีเอามือลงตั้งใจฟังให้ดีสงบจิตสงบใจของตนกำหนดจิตของตนไปตามกระแสพระธรรมเทศนาแล้วน้อมเข้ามาสู่ตนของตนอย่าทรงจิตของตนแสบสายไปที่อื่นให้กำหนดจดจ่อไปตามกระแสพระธรรมเทศนาวันนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันเป็นอาทิตตปริยายสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงโปรดท่านฤาษีสดิน 1,300 องค์ที่ฝั่งแม่น้ำพญานาทีในตำบลอุรุเวราเสนานิคมประเทศอินเดียซึ่งแม่น้ำขยานาทีนี้ผู้แสดงก็ได้ไปเห็นและไปรู้มาแล้วในเบื้องต้นตามประวัติของท่านสดิน 1,300 องค์นี้ที่หัวหน้าสำคัญมี3องค์ซึ่งเป็นพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์ก้อนเลือดอันเดียวกันแล้วก็พากันเบื่อหน่ายคารวาสสมบัติพากันออกบวชบำเพ็ญพจน์เป็นฤาษีและพี่น้องทั้งสามคนนี้คืออรุเวรากัสสปะกายากัสสปะและนาทีกัสสปะเมื่อบวชเป็นฤาษีแล้วก็ตั้งจุดอยู่คนละสำนักต่างก็มีบริวารมากผู้พี่ชายคือรุเวรากัสสปะมีบริวารลูกศิษย์อยู่ถึง500ที่เป็นฤาษีร่วมกันส่วนขยากัสสปะและนาทีกัสสปะไม่ลูกศิษย์บริวารคนละ250รวมเป็น 1,300 องค์ด้วยกันเป็น 1,300 องค์รวมกันเป็นบริวาร1,000แล้วก็1,300กับคณาจารย์ฤาษีคณาจารย์ทั้ง3ท่านนี้พากันบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์บวชเป็นฤาษีอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำพญานาทีตั้งกันเป็นจุดไปส่วนฤาษีผู้พี่ อุรุเวรากัสสปะอยู่ทางเหนือตามลำดับระดับไปส่วนน้องชายที่หนึ่งที่สองก็อยู่ทางทิศใต้น้ำที่ไหลไปฤาษีเหล่านี้พากันถือลัทธิบูชาไฟเพราะเห็นว่าการบูชาไฟไฟนี้เป็นของที่มีฤทธิ์เดชและเป็นแสงสว่างกำจัดมืดได้จึงพากันถือการบูชาไฟเป็นประจำคือก่อไฟขึ้นแล้วจุดไฟขึ้นแล้วให้รุ่งโรจน์แล้วก็พากันกราบไหว้นมัสการทำปฏิทำประทับศีลเวียนสามรอบแล้วก็พากันกราบกันไหว้มีดอกไม้ถูกเตียนบูชาคือโยนเข้าไปสู่ไฟที่จนจุดขึ้นนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการบูชาเพลิงหรือบูชาไฟไม่อานิสงส์มากเป็นตบะเครื่องเผาผลาญกิเลสดังนี้ถ้ากันประพฤติปฏิบัติอยู่ช้านานเป็นเวลานานทรมานจนร่างกายของตนจุกผอมไม่พากันฉันข้าวสันเนื้อสันปลาสันแต่ผักและผลไม้สแสวงหาผักและผลไม้ตามป่ามาขบมาฉันพอเยียวยาชีวิตอัตภาพร่างกายไปชั่ววันหนึ่งเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษบำเพ็ญพศเป็นตบะเพื่อเผาผลาญกิเลสฤาษีทั้งหลายเหล่านี้มีความสำคัญมั่นหมายเกิดมานะการถือตัวและทิฏฐิความเห็นผิดดิ่งลงไปว่าวิธีการบำเพ็ญเช่นนี้เป็นเหตุให้หลุดพ้นไปจากทุกข์สำคัญว่าตนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในโลกไม่มีใครที่จะเป็นพระอรหันต์ในโลกเหมือนเราดังนี้เมื่อองค์สมเด็จพระภูมิพระเจ้าพระองค์ได้พิจารณารู้อุปนิสัยของฤาษีทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นผู้มี อุปนิสัยบารมีแก่กล้าจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าเราไปทรมานเทศโปรดพระองค์พิจารณาอย่างรู้อย่างเห็นบุพวาทนานิสัยของฤาษีเหล่านี้พระองค์จึงเสด็จไปทรมานไปตัดเทศนาโปรดและก่อนจะได้เทศโปรดพระองค์ก็ต้องทรมานฤาษีเหล่านี้เป็นหนักเป็นหนาเป็นการลำบากมิใช่น้อยโดยประการต่างๆเพราะฤาษีถือว่าตนเป็นผู้สำเร็จพระอรหันต์ทรมานโดยประการต่างๆด้วยวิธีต่างๆเป็นการลำบากไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเมื่อฤาษีลดทิฏฐิมนะที่ตนถือว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์จึงได้ตรัสเทศนาโปรดแก่สดินฤาษีพันสามองค์ในที่นั้นและพระองค์ก็ได้ยกอาทิตตปริยายสูตรคือแสดงส ิ่งที่เป็นของร้อนเพราะฤาษีนั้นเป็นผู้ชอบของร้อนคือเป็นผู้ถือลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นของร้อนพระองค์จึงแสดงเรื่องของร้อนขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนไม่ใช่เป็นของเย็นก็อะไรเล่าสิ่งทั้งปวงชื่อว่าเป็นของร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้อาศัยตาเป็นของร้อนผัสสะอาศัยตาเป็นของร้อนผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องทางตาเป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์อันใดที่เกิดขึ้นเพราะตาสัมผัสเป็นปัจจัยคือเพราะตาถูกต้องสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะเหตุอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะความรักความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความรุ่มหลงพุ่งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีตามความเห็นของตนนั้นโทสักกีไฟคือโทสะความโกรธความประทุษร้ายโมหะกีไฟคือความหลงไม่รู้ตามเป็นจริงมันจึงเป็นของร้อนร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความเจ็บร้อนเพราะความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความเศร้าเพราะความร้องไห้รำพันเพราะความไม่สบายกายเพราะความไม่สบายใจเพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจอาดิตันติวดามิเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนดังนี้แล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่าหูเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้อาศัยหูเป็นของร้อนผัสสะอาศัยหูเป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะหูสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเล่าก็ร้อนเพราะไฟคือราคะนี่สิความรักความกำหนัดความยินดีสิร้อนเพราะไฟคือโทสะความโกรธความประทุษร้ายนี่สิร้อนเพราะไฟคือโมหะความรุ่มหลงไม่รู้ตามเป็นจริงนี่สิร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บและเพราะความตายร้อนเพราะความโศกความเศร้าความร้องไห้รำพันร้อนเพราะความทุกข์กายทุกข์ใจร้อนเพราะความเสียใจเพราะความขัดแย้งใจเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนจมูกคือดัง ที่หายใจเข้าใจออกนี้เรียกว่าจมูกคือดังภาษากลางเรียกว่าจมูกภาษาภาคอีสานโบราณเรียกว่าดังหายใจเข้าภาษากลางเรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกภาษาภาคอีสานเรียกว่าหันใจเข้าหันใจออกจมูกคือดังหายใจเข้าใจออกนี่แหละท่านว่าจมูกก็เป็นของร้อนกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นอะไรอะไรที่มากระทบทางจมูกก็เป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้สึกกลิ่นที่อาศัยจมูกก็เป็นของร้อนผัสสะที่มากระทบอาศัยจมูกก็เป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งอาศัยจมูกสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนก็ร้อนเพราะเหตุอะไรล่ะร้อนก็ร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะก็ราคะโทสะโมหะที่ให้ร้อนทางตาทางหูทางจมูกนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองนี่จึงว่าร้อนเพราะราคะความรักความกำหนัดร้อนเพราะโทสะความโกรธร้อนเพราะโมหะความหลงร้อนเพราะความเกิดเกิดมามันก็ร้อนไม่ใช่หรือร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บและเพราะความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความเศร้าเพราะความร้องไห้รำไรรำพันเพราะความทุกข์กายเพราะความทุกข์ใจเพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจอาดิตันติวดามิเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนเล่นก็เป็นของร้อนรสจะเป็นรสจืดรสเผ็ดรสเค็มรสหวานรสเปื่อนรสหวานรสขมรสเปรี้ยวอย่างไหนๆก็ตามรสก็เป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้อาศัยลิ้นก็เป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้รสอาศัยลิ้นก็เป็นของร้อนผัสสะอาศัยลิ้นก็เป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะลิ้นสัมผัสเป็นปัจจัยคือลิ้นถูกต้องเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะเหตุไรร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บและเพราะความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความเศร้าเพราะความร้องไห้รำไรรำพันเพราะความทุกข์กายเพราะความทุกข์ใจเพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตาย สิ่งที่มากระทบกายก็เป็นของร้อนวิญญาณความรู้สึกสิ่งที่มากระทบกายก็วิญญาณความรู้อาศัยกายก็เป็นของร้อนผัสสะอาศัยกายก็เป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะเหตุอะไรล่ะร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บและเพราะความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความเศร้าเพราะความร้องไห้รำไรรำพันเพราะความไม่สบายกายเพราะความไม่สบายใจเพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจอนิตันติวดามิเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนอารมณ์ที่มากระทบใจหรืออารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจก็เป็นของร้อนวิญญาณความรู้อารมณ์ต่างๆอาศัยใจก็เป็นของร้อนผัสสะอาศัยใจก็เป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะใจสัมผัสเป็นปัจจัยคือใจถูกต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นให้รู้สึกขึ้นแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะเหตุอะไรเล่าก็ร้อนเพราะราคะความรักความกำหนัดร้อนเพราะโทสะความโกรธร้อนเพราะโมหะความรุ่มหลงร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บและเพราะความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความเศร้าเพราะความร้องไห้รำไรรำพันเพราะความทุกข์กายทุกข์ใจร้อนเพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจร้อนไปต่างๆนานาอย่างนี้อาดิตันติวดามิเหตุนั้นจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนนี่พระองค์ได้แสดงความร้อนแก่ท่านสดินพันสามองค์ยกสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคือยกตาว่าเป็นของร้อนหูจมูกลิ้นกายและใจและสิ่งที่มากระทบตาหรือสิ่งที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นของร้อนจะดีชั่วโดยประการใดๆก็เป็นของร้อนและพระองค์แสดงว่าร้อนเพราะเหตุอะไรก็ร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะนี่นี่เองเชิงว่าไฟจะเสมอด้วยราคะโทสะโมหะไม่มีสิ่งที่ร้อนมีไฟเป็นต้นท ที่โลกเขานิยมว่าเป็นของร้อนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นของร้อนบรรดาที่เป็นของร้อนภายนอกของร้อนทั้งหลายเหล่านั้นจะเสมอด้วยราคะโทสะโมหะไม่มีเลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าของร้อนทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ร้อนอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของเขาของมันอยู่อย่างนั้นตามฤดูกาลเช่นไฟร้อนมันก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรถ้าเราใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ในทางที่เป็นโทษมันก็เลยทำโทษให้แก่ผู้ใช้ไฟมันก็ไม่ได้ทำโทษภัยอันตรายให้แก่ใครไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครใครส่วนราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นของร้อนนี้เป็นของที่นำโทษนำภัยมาให้สัตว์ทั้งหลายอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดเจ็บจุดตายในกำเนิดในภพในคติต่างๆให้เป็นทุกข์อยู่รับไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดทุกขติบ้างสุขติบ้างไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาเกิดเป็นเทพเจ้าเราอภิสมานกายจะไปเกิดในภูมิไหนกำเนิดไหนในกติไหนก็ต้องอาศัยไฟก็ราคะไฟก็โทสะไฟก็โมหะนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นของร้อนจะอยู่ในกำเนิดไหนคติไหนภูมิไหนมันก็ไม่ทิรังยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงยักย้ายผันแปรไปเพราะเหตุมันเป็นของร้อนสิ่งใดเป็นของร้อนสิ่งนั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นั้นนั่นเองนี่พระองค์ยกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเป็นโทษเป็นภัยตามทั้งหลายเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนมานะการถือตนถือตัวก็เป็นของร้อนทิฏฐิความรู้ผิดเห็นผิดก็เป็นของร้อนของร้อนทั้งหลายเหล่านี้แลนำโทษนำภัยมาให้แก่ตนของตนให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บตัวตายนั่นตามันร้อนอย่างไรหูร้อนอย่างไรจมูกลิ้นกายและใจร้อนอย่างไรเนี่ยต้องพิจารณาดูสิมันร้อนเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายนั่นนี่พระองค์แสดงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนมันร้อนอยู่ที่ตัวของเรานี้และก็ชี้ขุมร้อนขุมนรกใหญ่ราคะขีไฟคือราคะโทสะขีไฟคือโทสะโมหะขีไฟคือโมหะนี่นรกใหญ่ไฟร้อนใหญ่ราคะขีโทสะขีโมหะขีนี่แหละเป็นสายสัมพันธ์ของไฟนรกให้หมกไม้เราร้อนอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจของเราไม่ราคะโทสะโมหะที่แสดงมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นของร้อนตาก็ร้อนหูก็ร้อนจมูกลิ้นกายและใจก็ร้อน แม้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกำหนดของจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นของร้อนจริงทีเดียวนั่นเลยเกิดความรู้เห็นตามเป็นจริงและก็ลดละมานะทิฏฐิที่ตนถือว่าตนได้สำเร็จพระอรหันต์ที่พากันประพฤติบัตินิยมการบูชาภัยบูชาเพิ่งบูชาเพิ่งเมื่อท่านสดินฤาษีทั้ง 1,300 รูปมีจิตใจอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดังนี้พระองค์ยังตรัสเทศนาว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้ได้ยินได้ฟังแล้วอย่างนี้และได้ยังรู้ยังเห็นด้วยปัญญาของตนแล้วอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอริยสาวกนั้นย่อมเบื่อหน่ายในตาย่อมเบื่อหน่ายรูปย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยตาย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยตาความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะตาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีตัตสมิงกินิบินดติแม้อันนั้นก็เบื่อก็ย่อมเบื่อหน่ายคือก็หน้าเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายหูย่อมเบื่อหน่ายเสียงย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยหูย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยหูความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะหูสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีตัตสมิงปินิพพินทติแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายจมูกคือดังย่อมเบื่อหน่ายกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกินได้ไหนก็ตามย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณรู้สึกกินอาศัยจมูกย่อมเบื่อหน่ายผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องอาศัยจมูกความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะจมูกสัมผัสเป็นปัจจัยคือถูกต้องเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีตัตสมิงปินิบินดติแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายลิ้นย่อมเบื่อหน่ายรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยลิ้นย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยลิ้นความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะลิ้นสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีตัตสมิงปินิพพินทติแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายกายย่อมเบื่อหน่ายสิ่งที่มาถูกต้องกายย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยกายความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีตัตสมิงปินิพพินทติแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายใจย่อมเบื่อหน่ายธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดกับใจหรือมากระทบใจย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณความรู้อาศัยใจ ย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยใจความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะใจสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีคือดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีตัสมิงปินิบินดติแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายดังนี้เมื่อท่านพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดังนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดความยินดีเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดความยินดีจิตไม่ติดเมื่อจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปจากความร้อนคือราคะโทสะโมหะจากไฟคือความร้อนจากราคะจากโทสะจากโมหะเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าชาติของเราความร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วภพของเราไม่มีอีกภพร้อนไม่มีจิตที่ควรทำเราได้ทำสำเร็จแล้วจิตที่ร้อนเราได้ทำสำเร็จดับลงให้เย็นแล้วจิตอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีมีแต่ความเย็นดับความร้อนคือไฟราคะโทสะโมหะได้แล้วจิตของท่านภิกษุทั้งสามรูปนั้นเป็นผู้ปราศจากแล้วจากอาสวะทั้งหลายเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปทานดังนี้ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าตาก็ดีหูตาก็ดีรูปก็ดีวิญญาณอาศัยตาก็ดีผัสสะอาศัยตาก็ดีความรู้สึกอารมณ์ที่มาสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยก็ดีดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนและท่านก็รู้ตามกระแสธรรมเทศนาว่าร้อนเพราะอะไรมันร้อนเพราะไฟกราคะเพราะไฟโทสะเพราะไฟกมหะเมื่อมีราคะโทสะโมหะแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นของร้อนไปตามกันเท่านั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีขึ้นมันก็ให้เราร้อนเป็นทุกข์กวนกวายเท่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจความคับแค้นใจเท่านั้นมันร้อนตามกันนี่ท่านพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนและก็ชี้ความร้อนเข้ามาที่ใจราคะขีไฟกราคะเป็นของร้อนโทสะขีไฟกโทสะเป็นของร้อนโมหะขีไฟคือโมหะความรุ่มหลงเป็นของร้อนมันร้อนรนระวนกระวายเพราะเหตุแห่งกิเลสราคะโทสะโมหะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ร้อนเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายร่องรอยเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายให้เราร้อนเป็นทุกข์กวนกวายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณตีติจิตและในสัตวาส9ให้เกิดความร้อนความทุกข์กวนกวายอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้ท่านจึงว่ามันเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนะมันเป็นอย่างนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหล่านี้มันเป็นเครื่องที่รับตัวเหตุ และก็เป็นปัจจัยให้สัมผัสอันตัวเหตุ ตัวมหาเหตุที่ให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายนั้นท่านก็ชี้ลงที่ใจของเราคือราคะโทสะโมหะนี่เองอันแท้ที่จริงตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ดีหรือว่าตาก็ดีรูปก็ดีวิญญาณอาศัยตาก็ดีผัสสะอาศัยตาก็ดีความรู้สึกอารมณ์ที่มาสัมผัสตาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ดีดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาของมันแต่ถ้าไม่มีไฟคือราคะไม่มีไฟคือโทสะไม่มีไฟคือโมหะมันก็ไม่ร้อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงว่าร้อนเพราะเหตุไรร้อนเพราะไฟกราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะนี่เองเมื่อท่านสดินพันสามรูปได้ฟังว่าสิ่งทั้งปวงร้อนเพราะไฟกราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะดังนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายเสียซึ่งความรักความกำหนัดคลายราคะคลายโทสะคลายโมหะดับราคะดับโทสะดับโมหะไปจากใจของท่านโดยไม่ให้เหลือนั้นเถียวเมื่อท่านดับอันนี้แล้วท่านก็หมดความร้อนจิตที่ต้องให้ร้อนคือความร้อนความที่จะต้องให้ร้อนอีกไม่มีแล้วแน่ตาของท่านก็ไม่ร้อนรูปที่มารู้ด้วยตา รูปก็ไม่ร้อนวิญญาณอาศัยตาก็ไม่ร้อนผัสสะอาศัยตาของท่านก็ไม่ร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะตาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็ไม่ร้อนเพราะเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาของมันอยู่ความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความกังวลใจก็ไม่ร้อนเพราะท่านพิจารณาแล้วเมื่อดับไฟคือราคะโทสะโมหะได้แล้วให้สิ้นจุดลงไปแล้วเซ็งทั้งปวงก็ไม่ร้อนอยู่ตามสภาพปกติธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเมื่อไฟกับราคะไฟกับโทสะไฟกับโมหะซึ่งเป็นของร้อนดับไปแล้วสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ร้อนเท่านั้นเองนั่นจึงว่าจิตในความร้อนกระวนกระวายเท่านั้นนะสังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปตามสภาพของเขาของมันอย่างนั้นเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและจะไปร้อนรนกระวนกระวายกับสังขารทั้งหลายเหล่านี้มาแต่ที่ไหนเพราะท่านดับความร้อนภายในคือไฟที่เกิดแก่ใจได้แล้วราคะคีไฟกับราคะโทสะคีไฟกับโทสะโมหะคีไฟกับโมหะดับได้โดยไม่เหลือนั้นมันเดียวก็เย็นเท่านั้นเองท่านก็อยู่โดยผาสุกวิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายอย่างใดเลยนี่จึงว่าเป็นผู้หมดความร้อนหมดความดิ้นรนกระวนกระวายแล้วมีแต่ท่านเบื่อท่านหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมรมเท่านั้นนั่นเบื่อหน่ายตาเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยตาเท่านั้นเบื่อหน่ายผัสสะที่อาศัยตาเบื่อหน่ายความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตาสัมผัสเป็นใจดีก็ตามชั่วก็ตามไม่ดีไม่ชั่วก็ตามท่านเกิดความเบื่อหน่ายเท่านั้น เบื่อหน่ายหูเบื่อหน่ายเสียงเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยหูเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยหูความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะหูสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็เบื่อหน่ายท่านเบื่อหน่ายไปอย่างนี้เพราะท่านพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วในสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นของร้อนมันทุกข์มากมีแล้วก็เป็นเหตุให้เราร้อนอยู่ด้วยความทุกข์เช่นเราเกิดมามันก็ทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายหนักต้องพิจารณาดูสิเจิงว่าเมื่อท่านตดินพันสามท่านได้กำหนดฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ายกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนร้อนเพราะเหตุอะไรร้อนเพราะไฟกราคะเพราะไฟกโทสะเพราะไฟกโมหะแล้วท่านก็พิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาของท่านพระองค์จึงตรัสว่าอริยสาวกผู้ได้สดับคือได้รู้ได้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอย่างนี้คือตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนอย่างนี้วิญญาณอาศัยตาเป็นของร้อนอย่างนี้ผัสสะอาศัยตาเป็นของร้อนนี้ความรู้สึก สัมผัสอันใดที่เกิดกับตาอารมณ์บันไดที่มาสัมผัสเกิดขึ้นกับตาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแม้นั้นก็เป็นของร้อนแม้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะนี่ท่านชี้ขุมเพลิงหลุมฐานเพลิงใหญ่สามกองลุกลุ่งโลดโชดส่องอยู่ที่ใจของสัตว์จึงทำให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายให้สูญเสียจึงทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดเสียใจบ้างเกิดความขมขื่นใจบ้างเหตุนั้นท่านจึงว่าเป็นของร้อนเมื่อท่านตดินพันสามพิจารณาไปตามกระแสธรรมเทศนาอย่างนี้ก็เกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงขึ้นเมื่อเกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคราคะโทสะโมหะดังนี้แล้วยังรู้ยังเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้พระองค์จึงตรัสว่าอริยสาวกผู้ได้สดับตรัสฟังหรือได้พิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นของร้อนอย่างนี้นี้อริยสาวกผู้มีปัญญานั้นรู้เห็นตามเป็นจริงนั้นย่อมเบื่อหน่ายสิ่งทั้งปวงที่เป็นของร้อนคือย่อมเบื่อหน่ายตาย่อมเบื่อหน่ายรูปย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยตาย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยตาความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะตาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายหูย่อมเบื่อหน่ายเสียงย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยหูย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยหูความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะหูสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายจมูกย่อมเบื่อหน่ายกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยจมูก ย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยจมูกความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะจมูกสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายลิ้นย่อมเบื่อหน่ายรสทางหลายย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยลิ้นย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยลิ้นความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะลิ้นสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายกายทั้งหมดย่อมเบื่อหน่ายสิ่งที่มากระทบกายย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยกายความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแม้อันนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายใจย่อมเบื่อหน่ายอารมณ์ที่เกิดกับใจหรือมากระทบใจย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณอาศัยใจย่อมเบื่อหน่ายผัสสะอาศัยใจความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะใจสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแม้นั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายนี่ท่านเบื่อหน่ายหมดเมื่อเบื่อหน่ายจิตคลายเสียซึ่งความรักกองกนัดคือคลายความร้อนคลายราคะความร้อนคลายราคะกี่ความร้อนความรักกองกนัดความยินดีคลายโทสะกี่ความร้อนที่เกิดแก่ใจของตนคลายโมหะกี่ไฟความรุ่มหลงที่ไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อจิตคลายความรักก็กำหนัดความยินดีคลายความร้อนจิตก็ไม่มีติดดับร้อนแล้วอะไรก็ไม่ร้อนก็เป็นผู้ที่เสร็จจิตแห่งความร้อนไม่มีความร้อนอีกต่อไปไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกต่อไปในกำเนิดสี่ในกติห้าในภพสามในวิญญาณถีติเจ็ดในสัตวาเก้าให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกต่อๆไปเท่านั้นเองเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวกำมัดให้สัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนอยู่ระบนกวายก็เกิดสับสนกระบนกวายโยกย้ายไปมาจุติแปรผันไปมาอยู่ในภพต่างๆทั้งต่ำและสูงบ้างอันแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะอาที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิดสี่กติห้าในภพสามในวิญญาณถีที่เจ็ดในสัตวาฏก็เพราะเหตุแห่งราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดให้เป็นทุกข์ร่ำไปอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิดในกติในภพไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็มีแต่รูปกับนามคือขันธ์ห้านี้เท่านั้นท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายแม้จะเกิดในกำเนิด4ในกติ5กำเนิด4คือสัตว์เราได้เกิดในเท่าใครหรือน้ำกรรมที่ตกตกมีหมู่หนอนเป็นต้นเหล่านี้ก็ดีสัตว์เราได้เกิดในไข่มีเป็ดไก่นกงูปูปลาเต่าเหล่านี้ก็ดีสัตว์เราได้ที่เกิดในคันมีสัตว์เดรัจฉานบางประเภทมีสุนัขแมวและสุกรโคกระบือช้างเสือเหล่านี้เป็นต้นก็ดี ลอดถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเกิดในครรภ์เหล่านี้ก็ดีสัตว์เหล่าใดเกิดผุดขึ้นเส้นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกเทพเจ้าเราพิสมานกายชั้นไหนๆก็ตามนี่เรียกว่ากำเนิดสี่จำพวกสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่และน้ำคำที่สกปรกนี่จำพวกนั้นจำพวกสองเกิดในไข่นี่จำพวกที่สองจำพวกที่สามเกิดในคันจำพวกที่สี่เกิดผุดขึ้นเช่นพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายและเทพเจ้านี่เรียกว่ากำเนิดสี่สัตว์ที่เกิดในกำเนิดสี่เหล่านี้ก็ดีและสัตว์ที่เกิดในคติห้าคือนรกนิรยคติคือนรกเปตคติคือพวกเปรตก็ดีเดรัจฉานคติคือพวกสัตว์เดรัจฉานทุกภูมิจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำก็ตามสัตว์ประเภทไหนๆก็ตามเรียกว่าเดรัจฉานคติคือคติของสัตว์มนุษย์คติจะเป็นมนุษย์ชาติไหนภาษาไหนก็ตามเทวาคติคือพวกเทพเจ้าก็ดีนี่เรียกว่าคติห้าพบทั้งสามคือการพบรูปพบอรูปวิญญาณที่ที่เจ็ดถีที่เจ็ดสัตว์บางพวกต่างกันโดยวิญญาณและต่างกันโดยสัญญาแต่ในที่นี้จะขอแสดงวิญญาณถีที่เจ็ดเพื่อให้เข้าใจง่ายวิญญาณแปลว่าความรู้ถีที่แปลว่าที่ตั้งอยู่เช่นในร่างกายตัวของเรานี้มีวิญญาณหกคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณดิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี่เป็นหกวิญญาณทั้งหกนี้ตั้งอยู่ตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรียกว่าจิตติเจ็ดกับจิตตินี่มีรูปมีสัญญาต่างต่างกันพึงเข้าใจอย่างนี้ในวิญญาณจิตติเจ็ดในตัวของเราส่วนสัตตาวาสสัตถวะสัตตาวาสเก้านั้นคือที่อยู่ของสัตว์เก้าแห่งคือกำเนิดสี่คติห้านั้นนั่นเองรวมกันเป็นเก้าแห่งที่ทั้งเก้าแห่งนี้เป็นที่อยู่ที่เกิดของสัตว์ผู้เสพกามท่านจึงเรียกว่าสัตตาวาสเก้ากำเนิดสี่ก็คือสัตที่เกิดในกำเนิดสี่ดังที่แสดงมานั้นและคติห้าก็คือนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานมนุษย์และพวกเทพเจ้านี่เองคติห้า รวมกันเรียกว่าสัตตาวาสเก้าเพราะที่เก้าแห่งนี้เป็นที่เกิดของสัตว์ผู้เสพตามหรือผู้มีเหตุมีปัจจัยอยู่ดังนี้เพิ่งเข้าใจวิญญาณถีที่เจ็ดและสัตวาสเก้าโดยในที่แสดงมานี้